katika ibada nyingine. Wa dalili khafiya, na dalili ya kwamba khafiya ni katika aina za ibada. Khafiya tunasema naua min hela min alkhawf, ni aina ya khawfu, illa annaha maqrunu bimadha bima'rifa, isipokuwa khafiya ni khawfu ambayo imeambatana na maarifa, na utambuzi, kumtambua yule anayemwogopa. Na tukasema hii ni khasat lilulama, maulama ndio ambao wanatangulizwa katika khofu hii ya khashya, kwa sababu wao ndio wanafanyaje, wanamtambua Allah tabaraka wa taala. Qala taala, Allah anasema fala takhshaw an-nasa, basi msiwaogope watu, wakhshawni niogopeni mimi, msiwaogope watu niogopeni mimi pekee. Hii ni sura Maida. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kutafsiri aya hii anasema yaqulu Allah, yaqulu ta'ala, anasema Allah mtukufu li ulamai Yahudi, kuambia wasomi wa Kiyahudi. Sawasawa, ndio maana akatumia fala takhshaw an-nasa, kwa sababu alikuwa anawaeleza wasomi, kwa sababu wasomi ndio wanaofanyaje, wanaomjua Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wa katika aya hii anazungumza na maulamaa wasomi wa Kiyahudi, anawaambia la takhshaw an-nasa, la takhshaw an-nasa, msiwaogope watu, fi tanfidhi hukmi, katika kutekeleza hukumu zangu, alladhi hatamtu bihi, hukumu ambayo niliyoitoa. Nyinyi wasomi wa Kiyahudi msiwaogope watu katika kutekeleza na kupitisha hukumu ambayo mimi nimeihukumu, ala ibadi, wa hukumu waja wangu. Msifanyeje, msiwaogope watu katika kutekeleza hukumu hiyo. Wa imdaihi alaihim ala ma amartu, msifiche, mkaacha kuipitisha hukumu hiyo kama nilivyoipitisha mimi. Fa innahum, kwa hakika hao watu mnaowaogopa, la yakdiruna lakum ala dhurrin, hawawezi kukudhuruni kwa chochote, wala naf'in, wala hawawezi kukuleteni manfaa yoyote, illa biidhni, isipokuwa kwa idhni yao. Haya ni maneno ya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kutafsiri aya hii ya surati Maida aya ya 100, aya 44, kwamba Allah tabaraka wa taala anawazungumzisha wasomi wa Kiyahudi waliokuwa katika zama za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Aidha, wakawa baada ya kushuka hukumu mbalimbali, ikiwemo hukumu ya rajmu, hukumu ya mwenye ya rajmu, hukumu ya kumpopoa mawe mzinifu ambaye amehifadhiwa, amehifadhika, aliyeoa au aliyeolewa, kumchapa mawe mpaka na mufu. Sasa wao rajmu hii, wale wasomi hawa Kiyahudi wakataka kufanyaje, kuificha. Aidha, Mtume alayhi salam anasema hukumu hii iko mpaka kwenye vitabu vyenu, kwenye Taurati iko. Wanasema haiko, wanakataa wao katika zama za nani, za Mtume alayhi salam, wanakataa kwamba hakuna hukumu ya rajmu, wakiambiwa hukumu hiyo imetajwa katika vitabu vyenu, wao wanakataa. Hata wakisoma ile Taurati na Injili, walikuwa na tabia, wakifika kwenye hukumu zile ambazo hawazitaki, wanafunika kwa mikono. Kama anasoma akifika kwenye kipande hicho ambacho ndio kinazungumzia rajmu mathala, anatia kidole, anaruka. Ndio Allah akasema wala tasumu biayati llahi thamanan qalila. Sawa, na wala msifiche aya za Allah tabaraka wa taala kwa thamani ndogo, mkafiche zile hukumu ambazo zimetajwa katika maneno ya Allah tabaraka wa taala kwa thamani ndogo ya kidunia, kwa sababu tunataka maslahi yenu. Unaacha kusema jambo kama lilivyo, unafunika na pia kidoya kama anaofanya masufi. Sufi wanatabia hiyo. Makurasi inapokuwa mnajadiliana nao katika minafasati mbalimbali, hakikisha kila anachokisoma nao nakiona, liannahum kadhabun, wana tabia ya kufanya urongo, ya kusema urongo na kusoma tofauti na vile alivyoandika. Anasoma maneno ambayo hayajaandikwa kitabuni, anakwambia kitabu hicho angalia ni Zadul Ma'ad. Ukiangalia ni Zadul Ma'ad ndio kweli, anasoma yaliyoko ndani, anasoma tofauti. Ukiona maneno ambayo anayasoma unataka nayo, mwambie nipe kitabu na mimi niyasome, sababu ni warongo wao. Wana uwezo wa kutia vidole au kuweka karatasi au kufuta kabisa yale maandishi ambayo ni mahali chani, ili waweze kupita na kupitisha mambo yao. Sasa hii ni tabia waliokuwa nayo wasomi wa Kiyahudi, mpaka Allah tabaraka wa taala akawaambia, kwa nini mwaogopa watu mpaka mnapita hukumu ya rajm, wakati hukumu ya rajm mfanyaji imetajwa katika vitabu vyao. Kwa hiyo إذن الخشية هي نوع من العبادة وهي عبادة قلبية. خشية لأين عبادة لم عبادة يموي كما في غير الزجانة، فلا يجوز صرفها لغير الله، أي يجوز كيفان عباده كأسيك الله تبارك وتعالى. ومعنى الله كثيرا فلا تخشوا الناس فاخشوني اسوا قطوات بل يغفيني نيني. نمتوني صلى الله عليه وسلم أقسم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. في حديث أبان متفق عليه حديث أنس ابن مالك، فما أما والله وحكيت مني لمن يسمو بفع الله تبارك وتعالى كلك نورش أكون يوتي أنا يمو بفع الله تبارك وتعالى كفك يميني، فذلك مني من شاجي فالله تبارك وتعالى كلك مني. Mtume akatumia ana akhshakum lillah alkhashya, ambayo ni mapenzi ya ndani kabisa. Tayib, fala tuqaddamu khashyatu almakhluqi ala khashyati llah. Kwa hivyo haifai kutanguliza hofu ya kuogopa viumbe kabla ya hofu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Na hiyo haina maelezo mengi, ibada ambazo zilikuwa na maelezo mengi nadhani zimepungua, zingine tutakwenda sasa. Wa dalilu arghaba, na dalili ya kupenda, tunaama katika aina nyingine. Wa dalilu arghaba, na dalili ya kwamba kupenda, wa rahbati, na kuogopa من العبادة متتكعين في العبادة، قوله تعالى وقوله الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم وحكيك واو نانها رجيك آية هي يوم وانزو وصابي وقام بها وانو تشبك التضميره لنائنا نال دائتا وفقوطا من فتريا كذلك وزوجه تمشير كذلك ما يحيا دو وانو فادو فتكنيما aya hii. Innahum, katika hao waliotajwa Zakaria na wengine, kanu yusariuna fil khairati, walikuwa wakikimbilia katika mambo ya kheri. Wayaduunana raghban wa rahban, na wakituombasie raghban kwa kupenda na kutamani, yani raghban ay tamaan fi thawabi, wakipenda kupata thawabu zetu. Wa rahban ay khawfan min al-adhab, na wakiogopa adhabu zetu. Wayad'unana raghban ay tama'an fi thawabi wa rahban ay khawfan min al-adhab, walikuwa wakituomba sisi kwa kupenda na kutamani thawabu katika hayo wanayoyafanya. Kadhalika wa rahban, na kuogopa adhabu zetu. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wanyenyekevu. Idhan Allah tabaraka wa taala akaeleza hali ya waja wema hao waliopita katika manabii kwamba walikuwa wakimwelekea Allah tabaraka wa taala kukimbilia kufanya mema na kujiepusha na maasi, na walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala kwa kumwogopa, kuogopa adhabu zake, kadhalika na kutamani kupata heri zake katika malipo. Kwa hiyo idhan raghba, kupenda huku anasema al-Imam al-Allama al-Fawzani rahimahu Allah ta'ala, anna ar-raghbatu hiya at-tama'u, kupenda, kupenda huku ni mtu kutamani kima inda Allahi, katika yale yaliyoko kwa Allah tabaraka wa ta'ala, min athawabi, katika thawabu, wataalluqi billahi azza wa jalla, na kujifungamanisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufungamanisha moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya ar-raghba, unafanya ibada kwa kufungamanisha moyo wako kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na ukitamani upate malipo ya hayo unayoyafanya. Hadhihi ar-raghba. Ndio maana akasema innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghban wa rahban. Kadhalika anasema fa idha raghiba fima inda Allah, mtu anapotamani kupata yale malipo yaliyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala aliyowaandalia waja wake, hamalahu dhalika ala ta'atillah, jambo hilo linampelekea mtu amtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akikaa akawa anafanya atakaa na tafakari, ikampelekea katika dhihini yake kutamani kupata thawabu, kupata malipo ya janna, bila shaka hili litampelekea yeye aje msikitini sana. Aisa kadhalika bala unakuta wakati mwingine ukiangalia watu wasiofanya ibada, unakuta ni kwa sababu hawana raghba, hawana raghba na yale aliyoandaa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika utawakuta hawana raghba, hawaogopi, hawaogopi adhabu za Allah subhanahu wa taala. Hata ukimwambia shekhe kesho kuna moto, anakwambia kesho nani kaenda karudi? Nani kabrini kuna adhabu? Kwai man kala laka, nani kakwambia hadithi hii? Nani kaenda kaja kusimulia? Na misili haya maneno, maneno ya watu waliosirifika. Sasa hii inaonyesha kama watu hawa wanakuwa hawana raghba na hawana raghba. Na raghba tu kama tulivyosema, hiya nawa min alkhawf wa hiya ibadatu qalbiyya wala yajuzu sarfuha lighayri llah, hayajuzu kuifanya ibada hiya ya raghba kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah akasema katika surat Baqara aya 40, wa iyaya farhabun, na mimi tu niogopeni. Haifai kuwaogopa watu baada ya kumwogopa nani? Allah tabaraka wa taala. Au kuwaogopa viumbe, uoga ambao tajaluhum fi manzilati llah, na pia hatua unaweza katika manzila ya kumwogopa Allah subhanahu wa taala, haitakiwi mapenzi haya. Au yusawuna Allah azza wa jalla, au kawaogopa watu hofu ambayo inalingana sawa na namna unavyomwogopa nani? Allah tabaraka wa taala. Shekh Fawzan anasema fala tarhaba minhum, usiwaogope watu, fatatruka taata llahi min ajlihim, baikatikia hatua kwa sababu ya kuwaogopa watu ukaacha ibada, ukaacha kumtii Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kuwaogopa watu. Kwa hii itakuwa ni rahba ambayo ni shirikia, ni rahba ambayo inaingia ibada, yaani unaogopa watu, uoga ambao unapelekea wewe mpaka nafikia hatua unaanza kufanyaje, unaacha kumtii Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kuwahofu, kwa sababu ya kuwahofu viumbe wa Allah subhanahu wa taala. Fahadha la yamda, hofu hii haitakiwi. Tayyib. tunaomba katika aina nyingine ya ibada. Wa dalilu taalluhi, na dalili ya taalluh, taalluh huwa taabbud. Na Shafauzan anasema wa yutlaku taalluhu wa yuradu bihi almahabba. Pia wakati mwingine hutamkwa neno hili ataalluhu ikiwa na maana ya mahabba, ay mahabbatullah, kumpenda Allah tabaraka wa taala. Faluluhiyatu haqqun lillahi jalla wa ala, ibada li haqqi Allah tabaraka wa taala. Fala yajuzu an yutakhadha ma'ahu ilahan akhar, ay yujuzu kufanywa kiumbe chochote pamoja na Allah tabaraka wa taala kuwa ni mungu wa kuabudiwa pamoja na Allah, haijuzu. Kwa sababu ibada astahikiwa Allah tabaraka wa taala. Kwa kama wapenda, basi natakiwa umpende Allah tabaraka wa taala kwanza, kisha ndo uingize mapenzi ya viumbe vingine, lakini mapenzi yasiofikia daraja ya kumpenda Allah subhanahu wa taala. Na kuabudu, kumwabudu Allah jalla wa ala peke yake katika kumwomba, kadhalika na katika kumpenda. Qala taala wa ilahukum ilahun wahid, asema Allah tabaraka wa taala, na mola wenu ilahun wahidun, ni mola mmoja. Ilahun ay maabudun, wa ilahukum ay maabudukum, mola wenu mwabudiwa. Ilahun wahidun, ni mola mmoja tu. La ilaha illa huwa arrahman arrahim, hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Nimefatia, nimekosea kweli? Mkoma hiyo nasoma, ningekuwa msomi, ningekuwa mwezi durusi za shekhe hapa, ili swali nikuwe jibu. Na mimi nimetafsiri hivi nikiwa na maana hii ni waulizi, hiyo mnaogulia darasa au mnatega. Allahu la ilaha illa huwa arrahman arrahim, hapana mola apasai kuabudiwa isipokuwa ni Allah. Ni hivi sahihi? Hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki, kalima kwa haki. Katika tafsiri ya kalima hii usiiache, kwa sababu ukiiacha utakuwa umepondosha maana yake. Allah anaweza, anastahili kuabudiwa kwa haki bighairi haki, ambao Allah ana haki, anaweza, anastahili kuabudiwa kwa haki na pasipokuwa na haki. Na hada basi kaisa bisahihi, Allah yuabudiwa kwa haki, Allah haabudiwi kwa bid'a wal khurafat. Raika ena ودليل الركوع لدليل الركوع والسجود نسجد ودليل الركوع يعني دليل على ان الركوع دليل يقوم بالركوع والسجود والسجود نسجد من العباده فمن فك عباده قوله تعالى لقول الله تبارك وتعالى دليل امامه المجلس كما الركوع والسجود من العباده قوله تعالى لقول الله تبارك وتعالى حيث قال يا ايها الذين امنوا اعملوا الصالحات اركعوا واسجدوا ركوعا لم سجدوا واعبدوا ربكم لم معبودوا مولاكم ملذي وافعلوا الخير لم تنفعوا بل بل لعلكم تفلحون ان فاتكم قول الله تبارك وتعالى akawaita waja wake na kuwaamrisha ya kwamba wamwabudu yeye. Ya alladhina amanu rukau wasjudu, hii ni dalili kwamba kurukuu na kusujudu ni katika ibada. Waabudu rabbakum, na mwabudu mola wenu mmoja. Kurukuu, arrukuu wasujudu ibadatani badaniyatani. Rukuu na sajida ni ibada mbili za viungo, ibada zinazofanywa na viungo. Wa huma min khasaisi al-uluhiyya, ibada hizi ni katika khasais za uluhiyya, katika khasais za ibada ambazo ni khasatan lillah, ni katika khasais za ibada ambazo hairuhusiwi kuzifanya kumfanyia shekwa nani Allah tabarak wa taala. Fala yajuzu an tarka li ahadi ghayra Allah, hayajuzu kumrukia mtu kumrukia yeyote asiyekuwa Allah au kumsindia yeyote asiyekuwa Allah tabarak wa taala. Faman sajada li ghayri Allah au rafa'a li ghayri Allah, yeyote mwenye kumsujudia au akarukuu kwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala, faqad sabbaha al makhluqa bihi, bila shaka atakuwa amemfananisha kiumbe huyo na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Wa ashraka fi ibadati llah, na atakuwa hapo amemshirikisha Allah subhanahu wa taala katika ibada zake. Idhan haitakiwi kabisa kumsujudia yeyote. Na ile kuja hadithi katika Sunani Tirmidhi na Sunan Ibn Maja, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fa inni, alipokataza kumkataza Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, alipotaka Muaz kumsujudia Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi awwal al-amri, mwanzoni huko mwa Uislamu, wa Muaz ibn Jabal akawa hajui radiyallahu ta'ala anhu hukumu ya kumsujudia mtu au chochote asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Alipotoka Shamu akataka kumsujudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamkataza akasema, ma hadha ya Muaz, mfanya nini wewe Muaz, unataka kufanya nini? Kwanza mara moja Muaz akasema, mimi nimetoka Shamu kule, nimekuta watu wakiwa wanasujudia wakubwa zao, fa wadidtu, nikapenda mimi fi nafsi mwenyewe, an naf'ala dhalika bika, nikapenda sisi tukufanyie wewe kama nilivyoona wale wakiwafanyia wakubwa zao. Raisa kaona sisi na mimi nikapenda tukufanyia wewe Mtume, sawe ni mtukufu wetu. Fakala Rasulullah sallam, Mtume akasema, fala tafalu, msifanye hivi, msimsujudie yoyote. Fa inni law kuntu amilan ahadan, wa hakika mimi law ningekuwa ni mwenye kumwamrisha yeyote, an yasjuda lighairi llah, amsujudie yeyote, amsujudie asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, la amartu lmarata, ningelimwamrisha mwanamke, an tasjuda lizaujiha, amsujudie mulewe. Msifanye hilo suala la kumsujudia yoyote asiyekuwa Allah, kwa sababu kusujudu ni ibada. Lau mimi ningekuwa nataka kumwamrisha yoyote amsujudie mwenzake, amsujudie asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, kwa fadhila za mume kwa mke. Lakini jambo hilo haliwezekani, maana ni ibada. Atakiwa asjudiwe Allah tabaraka wa taala. Hadha alhadith kharajahu Imamu Tirmidhi, kadhalika Imamu Ibnu Maja, wa hasanahu Shekhu Lalbani, na amehasanisha Shekhu Lalbani rahimahullahu taala katika sahih Sunan Tirmidhi, kadhalika na Sunan Ibnu Maja. Idhan hadithi hii inaonyesha katazo la kumsujudia yeyote katika viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Anasema al-allamatu al-fawzani, katika kusehesha kipande hiki Allah yahfadhuhu, anasema ar-ruku'u kurukuu ibadatun ibada la yakunu illa lillah, haifai kufanya isipokuwa kumfanyia Allah tabaraka wa taala. La yarka'u al-insanu li ahadin, haifai mwanadamu kumsujudia yoyote. Wala yakhdau li ahadin, wala simnyenyekee yoyote, unyenyekevu wa kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Wala yanhani li ahadin ta'ziman lahu, wala mtu asimwinamie yoyote kwa kumwadhimisha, asimwinamie yoyote kwa kumwadhimisha. Unajua kuinamia kuinamia kwa kama kurukuu, yaani mtu anafanya hivi raisi mara hizo raga hebu simama. Inawezekana mjaona masufi hivi sawa, yaani unasalimiana, wewe kusalimiana hivi ikatosha mpaka ukufanyie hivi raisa. Haifai yale kupiga hivi, sio haifai mambo haya ya kuinama kumwinamia asiye kwa Allah tabaraka wa taala, la yambaghi hiyo. Naona kataza kufanya hivi jambo kila suna unazoea amezoeleka raisa, na ni afadhali hii kuliko hii ya kuinama. Sasa kama sisi ndo wamezama sana huko, mtu anainama chini hata labda kustaki kumsalimia kiwa wake, baada ya kumsalimia kumpa mkono hivi anakuaaa. Shekh anasema la yanhani ahadin asimwinamie yoyote taadhiman lahu, kwa kumtukuza raisa. Shekh anaingia hapo, basi watu wanasimama, wakishasimama wote wanapiga magoti au wanamwinamia shekhe kwa kumbusu kushika miguu, layamba kwa sababu wana hiyo ni kumwinamia kwa kumtukuza. Falinhinau ala wajhi dhulli wataadhimi, kuinama kwa sura ya kutukuza na kujidhalilisha kwa yule unayemzenda. Anasema rukuu lighairi llahi azza wa jalla, hiyo ni rukuu, kumrukuia si kwa nani, Allah tabaraka wa taala. Ena wanafanyaje? لا إله إلا الله تعظيما لك يا أين هيشم هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. Lakini wao hawakusudii hawakusudii ibada raisa, hawakusudii ibada, ila lengo lao wanakusudia kwa sababu wewe ni mheshimiwa, wanakuheshimu, sindio? Kwa wanakutukuza, sindio? Lamba makana hakana salafu hawakuwa hivyo, masahaba wakifanya hivyo kwa Mtume salawatu llahi wasalamu wabarakatuhu alaihi. Naam, ndo heshima hizo wanafundwa sasa. Hizo mushida jahilia wesimamia kianzisha hizi kaa tumalizi kwa tumaliza kwanza risala, alafu na kana haiye ena haya maneno ya shekhe yako katika sheria yake, alikuwa akisherehesha hivi sana. Tunaendelea, wa dalilu lkhushua, na dalili ya khushua ni dalili ala anna lkhushua min alibada, dalili ya kwamba khushuu ni katika ibada. Khushuu huwa alkhudu'u wa atadhallul. Khushuu wanasema huwa alkhudu'u, ni kunyenyekea na kudhalilika. Walkhushuu ibadatun qalbiyya, na khushuu ni ibada ya moyo kama tulivyoeleza jana. La yajuzu sarfuha lighairillah, haijuzu kumfanyia yeyote khushuu, unyenyekevu huu wa kuelekeza moyo wako na kuudhalilisha moyo wako isipokuwa kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Hayo ni mnyenyekevu wa udhalilifu, raika, yaani unajidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala taadhiman lahu. Kwa hiyo hii haifai kumfanyia yoyote, haifai unyenyekevu huu kumfanyia yoyote isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ama unyenyekevu wa adi, unyenyekevu kumnyenyekea mtu yoyote, ni jambo ambalo linatakiwa kwa sisi kunyenyekeana, khudhu, kunyenyekeana sisi mdogo amnyenyekee mkubwa, yaani amheshimu, lakini sio khudhu ambayo ina tadhallul. Daika khudhu ambayo ina tadhallul hii inaingia kuwa ni ibada, haifai kumfanyia yoyote isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. إذن دليل على ذلك قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لفحكك يقول مواسوى كتاب لمن يؤمن بالله وعفو ونور منه الله تبارك وتعالى وما أنزل إليكم لو لا يأمن يليه يلي يسلمك قلنين يعني القرآن الكريم وما أنزل إليهم لو لا يأمن يلي يسلمك قواه خاشعين لله وانا اخواني وينكم ينكي الله خاشعين لله اي مطيعين لله خاضعين له وانا اخواني وينكم ينكي الله وانا اخواني وينكم في الله تبارك وتعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هوا بديشي يا هواكيكي عفوا لا يسترون بمال لا يكتمون هواكيكي آية الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا وثمان دوغو وإن من أهل الكتاب لفحكك نقول مواتوا كتاب يعني اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وأقوى نور من الله تبارك وتعالى وما أنزل إليكم ولا يأمن يلم لسلم شوانين وإسلام وما أنزل إليهم ليال ولسلم شواواو خاشعين لله ونقوى لوينكيه فعلا تبارك وتعالى لا يشترون بآيات الله هاو فيش آية الله تبارك وتعالى ثمن قليل أي بثمن قليل هاو فيش آية الله فثمن دوم قليل يمسله في الدنيا أو أوميني كالسؤال الكتاب. إذن الله تبارك وتعالى أنا إليه وصفها بعض أوميني وأهل الكتاب الذين لا يكتمون بأيديهم وسوفيسة مطلعه من البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم كفتة زي البشارة زي الزفوية كوينيزة كتبت بجاو وسيانا نوجيه ومحمد لا فضل ذاته na kazi atakayokuja kuifanya kama sisi bali wanaamini. Ama wengine wasiomwamini Allah katika wao ndio wanaoficha kwa thamani ndogo ya kidunia. Shekh anasema wanahuha na mfano wake ai min alibadat, wanahuha ai wanahu dhalika min anwai alibadat فمن صرف شيئا فسيتكفن تشوته من هذه الانواع تتعين هذه العباده لغير الله تعالى اكمفنيا اسيف الله تبارك وتعالى فقد اشرك بالله غيره بلا شك انت هو اتقوا امن شركيش الله تبارك وتعالى لا مغيره اتقوا امن شركيش الله تبارك وتعالى na mwingine katika viumbe wake shirkan akbaran, shirki kubwa ambayo yamtoa mtu katika Uislamu. Idhan imamu akamaliza kustadili katika hizo aina za ibada alizozitaja, isipokuwa ukiangalia kuna aina mbili ambazo kaziacha, hajazitolea istidlali, tunazikumbuka ni aina ya atadhallulu wa ta'dhim. Aina hizi imam akizitolea maelezo. Kwa hivyo haya yamebaki tunasoma kwa upesi tukamalizia. Atadhallul huwa alkhudu', kudhalilika maana yake ni kunyenyekea. Wahuwa ruknu min arkani alibada, na kunyenyekea ni nguzo katika nguzo za ibada. Kwa Fauzani Allah yahfadhuhu anasema, fa inna alibadata, kwa hakika ibada la taqumu, fa inna alibadata taqumu ala, kwa hakika ibada inasimama kwa hizi nguzo zifuatazo. Kuna arkani alibada, sio arkani alislam wala arkan al-iman, arkan al-ibada. Intabihu, nguzo za ibada. Al-awwal al-hubb, nguzo ya kwanza nasema ni kupenda. Wadhullu, nguzo ya pili ni kudhalilika, yani at-tadhallul. Wal-khawf, na nguzo ya tatu ni al-khawf. Warajau, na nguzo ya nne ni arrajaa, utaraji, ambavyo hizi tushazieleza. Idhan alhubbu watadhallul au alhubbu wadhull walkhaufu warajaa, hadhihi hiya arkani alibada, hizi ndio nguzo za ibada. Unapofanya ibada hakikisha unafanya ibada kwa haqwa, kwa hubbi, yani kwa mapenzi. Kadhalika na uifanye ibada hiyo kwa tadhallul, jidhalilishe kwa Allah. Kadhalika ufanye ibada hiyo kwa khauf, yani khaufan min al-adab. Raisa, kadhalika ufanye ibada hiyo rajaan fi thawab, kitaraji nini? Thawab. Ikipatikana hizi nguzo, ndio ibada ya kubalika kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na inakuwa haina dhambi. إذن فهذه عبادة قلبية. الشيخ نسمى هي عبادة يا مويو لا يجوز تركها لغير الله تعالى. يجوز في قائمة كن فنيئة شيخ وعمر تبارك وتعالى. كذلك أين هي جيلة يا مويشو التعظيم. نسمى إمام ابن القيم رحمه الله، والتعظيم هو معرفة العظمة مع التذلل لها. وتكون زمانياك هو معرفة العظمة لكجوة وتكوف وكيف مع التذلل لها فموجة لكجي ذلك وكيفه. هذا هو التعظيم. وتكون زمانياك من معرفة العظمة لكفهام وتكوف وكيف مع التذلل لها فمن لا تجلنيش وتجهيش. فهي عبادة قلبية. ابن القيم نسمى هي عبادة يا مويو لا يجوز صرفها لغير الله. هيجوز كيفان يكون فيها شيخنا الله تبارك وتعالى. هيجوز كما تجيش يوتي أسيكو الله تبارك وتعالى تعظيم كما هي أمايو إلى تذلل. Raisa, nao. Kwa hapa nasema kwamba masufi ndo hapa wamekondoka katika kuwaadhimisha na kuwatukuza wale mawali wao. Raisa hapa simuona, basi yuko kule, basi ashanyanyuka, ashanyanyuka, amesimama tena, amesimama kabisa hivyo, amekauka yani, la yataharak taadhiman lahu, mpaka kiwata akapita hapo ndo anatikisika. أصيني كتي تعظيم أباو إلى تخلص. هذه نوع من الشرك في نهاينا يوشيكين أباو لا يفاني مسوفي تشاء وتفوز وله وله ما موالواه ونو يتكيب بابا لموالواه هل يكون وشيكين لو شاوي هنا فإنه يقول لك لكي تبكي هافو قد تسلمه لإني مريض ما يجب هذا موشي يا إمام رحمه الله. anasema rahimahullah wanauha na aina nyinginezo katika aina za ibada, mwenye kufanya aina moja katika hizo atakuwa anamshirikisha Allah tabaraka wa taala shirki kubwa. Fainkila anasema iwapo fainkila, yani insiiki iwapo nitaulizwa, fama ajallu amri amara Allahu bihi, ni lipi jambo kubwa, ma ajallu ay ma a'zamu, ni lipi jambo kubwa, amara Allahu bihi, aliloamrisha Allah tabaraka wa taala kabla ya mambo yote. Kila yani kultu, jawabu nitasema tauhiduhu, jambo la kwanza aliloamrisha Allah tabaraka wa taala ni kumpokeza yeye Allah bilibadati wa ibada, tauhiduhu bilibada, ni kumpokeza Allah tabaraka wa taala kwa ibada. Hadha huwa a'zamu ma amara Allahu bihi, hili ndio jambo kubwa la mwanzo kabisa aliloamrisha Allah tabaraka wa taala, ni tauhid, kumpokeza yeye Allah tabaraka wa taala katika ibada. Waqad taqaddama bayanuhu, na inasisha tangulia ubainifu wake katika ayati hizo zilizopita. Atauhidu huwa ifradu llahi bilibada, tauhid ni kumpokeza Allah katika ibada. Wa huwa thalathatu anwa, na tauhidi iko sampuli tatu. Tauhidu rububia, kumpokeza Allah kwa rububia, yani بتوحيد الله لأفعاله، كمبوكيس الله تبارك وتعالى كتك ما تندراته لأنه هو الرزاق والمحيي والمميت ونحو ذلك. ومنها هي لتوحيد الربوبية، وهذا لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هي يا توحيد الربوبية هي مفاجئة لتكون الإسلام. فقال هذا أبو جهل الانتباه اين هي توحيد الربوبيه حتى ما تصل الى ذلك بعد في اوت وانا من توحيد الربوبيه كما هو توحيد توحيد الله بافعاله. فهنا توحيد شوال توحيد الى بكيوا وفلسه توحيد الربوبيه كذلك وفلسه اين يسيلي عمله توحيد الالوهيه اي توحيد العباده فهو هي توحيد العباده كذلك وفلسنا توحيد أين يسات أظن توحيد الأسماء والصفات فهي توحيد يمدين نسيطة الله تبارك وتعالى نسيط وفلسوات توحيد الربوبية فكي كما عليه جماعة التبليغ هؤلاء جعلة الناس كما لو خالم تبليغ كبتا وفلسوات توحيد الربوبية لو أزارت كتا مسكتين أو أفلس بجوين أنا خبي الله لو قوم منه كبير Allah ndio analeta mvua, Allah ndio anaturuzuku sisi na anatuwezesha kuamka na kufanya kazi zetu. Allah ndio anafanya kada na kujalia tumeoa, na wengine ambao hawajaoa Allah atawajalia waoe. Hii hata makafiri wanajua haya, falaisi wala yughni min shay, maana yajibu alayhi nini, wajibu wako baada ya kuelimisha aina hii usibakie katika aina hii, kwa sababu hii watu wote wanaamini raisa tena. Sasa kama tunajua uwafundishe aina ambayo inawafanya wao ni Waislamu wa kweli, wamwabudu Allah tabaraka wa taala tauhid al-uluhiyya, na tabii mwafundishe tauhid al-uluhiyya. Sawa, kaonjeni matablii kama wanafundisha tauhid al-uluhiyya, nitaleta majibu. Waamrishe watu wafanye ibada, wajiepushe na ushirikina, na ukitoka nao katika jaula ukajaribu kuwalingania watu kumwabudu Allah na kuwata ushirikina, kama wamekufanya amiri safu, kesho wanakutoa. Sahihi hadha. Kwa nini? Kwa sababu wao si katika mishingi yao si kufundisha tauhidu aluluhiya. Sahihi, maelezo ni mengi lakini tabakia hapa. Kisha akasema wa adhamu nahyi, na jambo kubwa na aliwakataza Allah tabaraka wa taala, wa adhamu nahyi, na katazo kubwa, naha Allahu anhu, aliolikataza Allah kabla ya makatazo yote, ashirku bihi, amekataza Allah kumshirikisha. Wa huwa an yadua maa Allahi ghairahu, nayo shirki ni kumwomba, an yadua ni mtu kuomba maa Allahi pamoja na Allah tabaraka wa taala, ghairahu kumwomba shirku wa Allah. yani mtu anamuomba Allah lakini pamoja naye aomba mwingine. Hii ni aina ya shirki au yaksidahu au amkusudie au yaksidahu bimaana au yaksida ghaira Allahi au amkusudie asiyekuwa Allah bighairi dhalika ay bighairi duae bighairi dhalika بغير ذلك من انواع العباده او ان تشبه mtu kumwabudu kwa aina nyingine ya ibada isiyokuwa hiyo dua sababu Allah anasema huwa ayad'u wa sawa ameelezea maana ya shirki kwa kutaja aina ya dua aina ya ibada ambayo ni dua kumuomba Allah pamoja naye chochote ni shirki au mtu akamkusudia yeyote asiyekuwa Allah kwa kumwabudu kwa aina yoyote min anwaa al-ibada katika aina za ibada zilizotajwa huko ukamkusudia yoyote kumfanyia asiyekuwa naye Allah tabaraka wa taala. Taarifu fupi ya shirki ambayo ni mukhtasar huwa tarku shay'in min anwaa al-ibadati bighayri, yaani kufanya chochote katika aina za ibada kumfanyia asiyekuwa Allah tabaraka وتعالى. هذا هو الشرك. والشرك نوعان, شرك في عين الله, شرك اكبر ولا شرك كبرى المخرج من المله عباره ان متوامته كذا الاسلام شرك كبرى بين متوامته كذا الاسلام عباره انه اين هي شنو يسمى صرف شيء من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني لا اين يفيه شرك اصغر لشرك دوله ambayo la yukhriju min al-milla haitoi mtu katika uislamu kalhalfi bighayrillah, kama vile kuapa kumwafia asiyekuwa Allah, mama yangu mzazi, baba yangu mzazi, shangazi na mfano wake. Fahadha shirkun asghar, hii ni shirki dogo ambayo haimtoi mtu katika uislamu. Lakini Ibn Qayyim anasema ashirkun asghar, shirki dogo idha takarara, ikijirejea sana inakuwa ni shirki kubwa. Ikawa inajitarii sana inachukua hukumu ya shirki kubwa. Na Mtume SAW anasema man harafa bighairi llahi faqad asraf, atakayeapa kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa taala. Kadhalika miongoni mwa aina za shirki ndogo arria, ni ria, kujionyesha. Mtume anasema akhwafu ma akhafu alaikum ashirku الأصغر, فسئل عنه فقال ماذا؟ الرياء. نعم. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة, نمليه الشيخ نسيما فكيف فانية صوتة كتعين زيباد من أنواع العبادة كتعين زيباد لغير الله تعالى كم فانية أسيك الله تبارك وتعالى فقد اتخذه ربا وإلها, أبقوا من فانية هو لمنه, أبقوا من فانية ربا هو المولى مليزي وإلها لمولى معبديوه رائزا وأشرك مع الله غيره, لا تقوم مشركيش الله تبارك وتعالى مدينه, يعني شركا أكبر, تقوم مشركيش الله شرك كبوة, أو يقصده بغير ذلك أو تمكسيه يوتي أسيكو الله بغير ذلك فاسفقوا كعين مدينه بغير ذلك وعين نجين إشوق وهيو من أنواع العبادة تشتعي عين زي عبادة فقد أسرك, يعني فقد أسرك شركا أكبر. كذلك مصهور أتقوى عن شركة الله شرك دوله. وقد تقدم من الآيات لازم كتب تولية آية من غاري ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه جلس جريش قبهين شركي قالوا اتكاز الله تبارك وتعالى وانكره على المشركين لأن أتيتني شركه وقوى شركين. وقد قال تعالى ما نسمى الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به, فأتك الله تبارك وتعالى حصيح سماه حصيح سماه وكشركي سنة قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, لا نسماه madhambi yaliyochini ya shirki kumsamehe amtakaye. Waman yushriku billah, na yeyote katika mshirikisha Allah tabaraka wa taala, fakad dhalla dhalalan baida, atakuwa amepotea upotevu wa mbali kabisa usiokuwa na kurejea katika haki. يعني لمن مات عليها، من مات على الشرك ولم يتب فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو مخلد في النار لا أمسك كيكوفا أتكن شرك إن شاء الله تبارك وتعالى لا تدوم كنت وشركين انفك على كوفا الله هاتم سميهم يهود شكل قيامة رأيتا أما فتوه فتوه وانبالي وشوك ونفرقية التحقي وهو مخلد في النار لم تهوها تدوميش موتوني هتكوك أبدا ومات غير مسلم لا تقوم كوفا لأخوتي شو مسلم. وقد قال وقال تعالى لا تقم الله تبارك وتعالى إنه وحكيك من يليه من يشرك بالله ويكون شرك الله تبارك وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة. الله تبارك وتعالى أن محرم شيئا مسلوك إن هي جنة ومأواه النار لما في التراك لمثوني وما للظالمين من أنصار لما ظالميا وشركين ولن يجدلون نفسه فقم ظلم الله تبارك وتعالى فقد فن عبادة قم فني عسيك الله تبارك وتعالى هواتفة النصرة هواتفة أقوى نصور شك قيامة يوم لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شك هي هوا مظالم هواتفة النصرة هواتفة أقوى نصور بني الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى طبعا حرميشة من هي جنة قيل من يكون شركي شاء الله تبارك وتعالى غايزة يعني من أشرك بالله ومات على الشرك لا تفقد الشرك ولم يتب أن يكون هيان هذا تبيه نواتي وما يمليه تفاني الشركين وكي وانبيه رفاني أنت تبيه كيش تبيه كيش أنت تبيه كيش طيب وين كيش وانبيه كامو شفيه ikiwa ndo Allah subhanahu wa ta'ala anakuchukua leo waenda kufanya ushirikina leo waenda kufanya matambiko leo ndio leo leo unakufa unatoka na mababu yako huko si mlimani huko unapiga ngoma huko huko huko na mufu haya hebu angalia utakuwa mgeni wa nani sio kasoa kama nitakudia kesho maana kuna watu wanasema nafanya shirki leo kama nitakudia kila kitakiwa tu nishibe katika ushirikina hata jahal wa dalal unajua je kama hutakupa katika ushirikina ilan wajibu kwa muislamu anatakiwa arudi kwa Allah tabarak wa taala na atubie kwa Allah tabarak wa taala kama amemshirikisha Allah na chochote na aazimie kutokurejea tena katika shirki na muombe Allah subhanahu wa taala thabati katika hilo. Wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hapo ndio mwisho wa risala yetu na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuimaliza risala hii ila alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bila nadhani tutakuwa tumeeleza kwa sababu sehemu ambazo zilikuwa zinahitaji kufahamu zaidi ni zile ambazo zimekusanywa sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.